Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün bir arkadaşım Medine-i Münevvere'de bana güzel bir hadis kitabı hediye eyledi. Büyük bir alimin yazdığı bir hadis kitabı. Ben oradan Sevabul Ameli Salihe İnde Fesadil Zaman diye bir bölüm, yani zamanın bozulduğu sırada iyi ibadet, kulluk, efendim ameli salih işlemenin mükafatını anlatan bölümü size okumak istiyorum. 3 hadis-i şerif okumak istiyorum. Tabi zaman Allah'ın yarattığı bir varlık. Onun bozulmasından maksat, fesadül zamandan maksat, o zaman içinde yaşayan insanların dindarlıklarının bozulması, davranışlarının bozulması demek. Yoksa zamanda bir şey yok. Zaman fesada uğradı demek. Yani o zamanda yaşayan insanlar kötü oldular manasına. İşte böyle insanların iyi olmaları gerektiği halde, iyi olmayıp da kötü oldukları zamanda ameli salih işlemenin, yani Allah'ın seveceği güzel işleri yapmanın sevabını anlatan hadis-i şerifler olacak bunlar. Birincisi, Makil İbni Yesar radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: İbadetün fil herci ke hicretin ileyye. Herç zamanında ibadet bana hicret gibidir. Aynı kelimelerle tercümeyi böyle bir çerçeve olarak yapayım. Ondan sonra açıklamasını yapmaya çalışırım. Bu hadis-i şerifi Müslim rivayet eylemiş. İmam Müslim, hadis alimi, Sahih-i Müslim'in yazarı. Efendim, ibadetin fil herci. Herç, R harfi hemze, sükunlu olarak, yani hereç değil, herç. Efendim, ihtilaf ve fiten demek. Yani karışıklık ve birbirine aykırı hareket etme manasına geliyor. Herci merç diye de Türkçe'de az çok tanıdığımız bir kelime. Yani böyle dini duyguların, dindarane yaşantının, ilmin, irfanın, hatta toplumun, örfünün, adetinin efendim karıştığı ve fitnelerin zuhur ettiği zamanda ibadetin fil herci, böyle bir fitneli zamanda Allah'a güzel ibadet etmek, kulluğu güzel yapmak diyor Peygamber Efendimiz, ke hicretin ileyye, bana hicret etmek gibidir. Tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hali hayatında iken Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret oldu. Kendisi hicret ettikten sonra da Müslümanların onun etrafında toplanması için hicret etmeleri ayeti kerimelerde emrolundu Müslümanlara. Efendim, böyle hicret etmeyip de kafirlerin, müşriklerin sultası, baskısı altında duranların efendim eğer kendileri güzel amel işleyememişlerse sorumlu olacakları, hicret edip ibadeti güzel yapabilecekleri yere gitmeleri tavsiye ediliyordu. Mekke-i Mükerreme fetholunduktan sonra da Peygamber Efendimiz artık hicret yoktur. Bundan sonra hicret, maddi hicret, yani bir şehri bırakıp bir başka yere göç etmek yoktur. Bundan sonra hicret manevi manasıyla kötülüklerden, günahlardan hicret etmek, onları bırakıp iyi şeylere yönelmek olarak kalmıştır. Maddi olarak hicret yoktur. Çünkü Mekke'de fetholdu. Küfrün kalesi de efendim böylece Müslümanların eline geçmiş oldu diye buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Fakat tabi tarih boyunca Müslümanların İslam'ın ilk çıktığı zamandaki sıkıntılarına benzer, hatta daha şiddetli sıkıntılara uğradıkları zamanlar da oluyor. Her devirde oluyor. Tarihin bazı zamanlarında olmuş. O zaman sıkıntılı zamanlarda İnsanın Allah'a kulluğu güzel yapabilmesi için, Allah'a güzel kulluk yapmasının engellendiği, baskı altında olduğu yerden o tarafa, öbür güzel tarafa hicret etmesi yine olur. Hatta bizim ülkemizde de Bulgaristan'dan, Yugoslavya'dan gelen kimselere muhacir deniliyor, muhacirler. Çünkü oralarda artık İslami yaşama zorlaşıyor. İdari baskılar artıyor. İbadetler engelleniyor. Efendim, günahları işlemelerine zorlanıyorlar. Onun için onlar da bizim için önemli olan ahirettir, Allah'ın rızasını kazanmaktır diye ülkemize geliyorlar, muhacir oluyorlar. Yani demek ki bizim yaşadığımız zamanda da olmuş bir olay hicret etmek. Tabii Peygamber Efendimiz'in zamanını düşünün, gözünüzü yumun ve Peygamber Efendimiz'in bulunduğu şehre gitmeyi düşünün, oraya hicret etmeyi, Efendimiz'in yanında yer almayı, etrafında halkalanmayı düşünün, ne kadar güzel bir şey olduğunu. Buna benzetiyor Peygamber Efendimiz. Böyle fitneli, karışık zamanda, karışıklıkların, ihtilafların çok olduğu zamanda kulluğu güzel yapmanın Peygamber Efendimiz'e hicret etmek gibi güzel, sevaplı bir şey olduğunu beyan buyuruyor. O halde bu hadis-i şeriften benim çıkarttığım şu oluyor. Demek ki Müslümanların başına hayat bir imtihan olduğu için sıkıntılar gelebilir. İşte Keşmir, işte Balkanlar, işte Kafkasya, işte Kosova, işte efendim Bosna, işte daha başka diyarlar. Sıkıntılar olabiliyor. Ama sıkıntı ne kadar büyük olursa olsun, Müslümanın Cenab-ı Hakk'a kulluğunu güzel yapmakta gevşememesi lazım. Çünkü hayat bir imtihandır. Belki sonunda şehitlik vardır. Belki efendim alın yazısında imtihanın nasıl tecelli edeceğini insan bilemez. Bazı yazılar yazılmıştır. Sıkıntı olabilir ama sıkıntı zamanında dahi, baskı zamanında dahi İslam'a sımsıkı sarılmak, ibadetini yapmak, efendim Cenab-ı Hakk'ın sevdiği sevaplı işleri işlemek, Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı günahlardan kaçınmak, topluma, yani bozulmuş olan topluma uymamak, bozuk toplumun içinde iyi bir insan olarak yaşamak, Peygamber Efendimiz'e hicret etmek gibi sevaptır diye Efendimiz böylece müjdelemiş. Allah-u Teala Hazretleri hepimize imanda ve İslam'da, dinde salabet-i diniye sahibi olmayı, sebat sahibi olmayı nasip eylesin. Efendimiz imtihanlardan, fırtınalardan, zelzelelerden, çeşitli sıkıntı ve baskılardan efendim dolayı İslam'a uymayan, imana yakışmayan, mümine yakışmayan işleri yapar duruma gelmekten, gevşemekten, bozulmaktan, efendim vazifelerini ihmal eden insan durumuna düşmekten korusun. Kendisine daima her zaman rızasına uygun ibadet etmeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in tavsiye buyurduğu ve çok efendim kıymetli bir duadır diye methettiği bir duası var. Hep yapıyoruz. Efendim Allahümme inna neselke ilmen nafiyan. Allahümme eyinna ala edai zikrike ve şükürke ve hüsnü ibadetik. Ya Rabbi, seni zikretmekte ve sana şükretmekte ve sana güzel kulluk etmekte bize yardım eyle, tevfikini refik eyle diye dua. Böyle dua edelim. Cenab-ı Hak bizi öyle eylesin. Zikrini, şükrünü yapan, ibadetini güzel icra eden müminlerden eylesin. Diğer bir hadis-i şerif ki bu ikinci hadis-i şerif Tabarani rivayet etmiş. Efendim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den efendim isnadı kusursuz. Efendim buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru şehid. Benim sünnetime sımsıkı sarılan, tutunan, yapışan inde fesadi ümmeti, ümmetimin bozulduğu zamanda benim sünnetime sımsıkı tutunan, onu tutan, icra eden, efendim, uygulayan kimseye felehu ecru şehit, şehit sevabı vardır. Şimdi tabi şehit olmak çok yüksek bir rütbeye ermek demek. Çünkü şehitlere Cenab-ı Hak efendim daha kanının ilk damlası yere damladığı zaman cennetteki makamını gösteriyor. Cennetlik olacak efendim, ahiretin tehlikelerinden kurtulacak, şehit olmak çok güzel. Ama böyle savaşmadan, kanı dökülmeden de Cenab-ı Hak o sevapları veriyor. Nasıl? İşte toplum bozulsa bile, hatta Müslümanlar bozulsa bile, çünkü Müslümanların da efendim imanlarının zayıflaması ve ibadetleri bırakması ve günahları mesela şeytana, nefse uyması dolayısıyla onların da bozulması bahis konusu olabilir. Allah korusun, Allah etmesin, ama olabiliyor. Olduğunu şu devirde de görüyoruz. İşte böyle bir ümmetin bozulduğu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetine tutunan, onu tutan, uygulayan, yani sünneti, yani Peygamber Efendimiz'in sözleriyle, hareketleriyle, davranışlarıyla hayatı boyunca efendim hayatı sürme tarzı, götürme tarzı, ki bu bizim için üsve-i hasenedir. En güzel numunedir. En güzel bakarak kendimizi ayarlayacağımız en güzel insandır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi onun sünnetine sarılmak da insanı kurtarır. Efendim dünya ve ahiret saadetini eldirir. Bir Müslüman için en önemli ilk nasihat, en önde efendim söylenecek şey Kur'an-ı Kerim'e sarılması. İkincisi de Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah Teala Hazretlerinin kelamıdır. Peygamber Efendimiz'in sünneti de Kur'an-ı Kerim'in hayata uygulanışını bize gösteren tatbikatlar demektir. Onun için Kur'an ehli olmak istiyorsa bir insan, yani ben Kur'an'ı seviyorum, Allah'ın kelamına uyacağım, hayatımı ona göre efendim sürdüreceğim diyorsa, mutlaka Peygamber Efendimiz'e efendim sünneti seniyesine sarılması lazım. Ve bunun dışında kendisi eğer başka zihniyetler ortaya koyuyorsa, tabii o sünnetin zıttına, sünnetten ayrı efendim dinde ortaya konulan yeni şeylere bidat deniliyor. Ve bidat da dalalettir. Ve dalalet ve dalaleti çıkartan kimse cehennemliktir diye Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor. Bidat ehli cehennemin köpekleridir diye de bir şiddetli hadis-i şerif var. Demek ki Müslümanın sünnete sarılmaktan başka efendim kurtuluş yolu yok. Bir tek yol var. Tek doğru yol var. O da Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılmak. Ve hakikaten sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'in sünnetini hadis-i şerif kitaplarında gördüğünüz zaman, okuduğunuz zaman, efendim izlediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman bize ne kadar hayatın en iyice teferruatına kadar ne güzel şeyler öğrettiğini Peygamber Efendimiz'in görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılan Müslüman, Pakistan'da da olsa, Hindistan'da da olsa, Malezya'da da olsa, Avrupa'da, Amerika'da da olsa, dünyanın neresinde olursa olsun iyi Müslüman oluyor. Sünnet-i seniyyeden uzaklaştıkça, bid'atlara bulaştıkça, başka zihniyetlere, başka akımlara, başka efendim yollara ayağa kaydıkça efendim adım adım insanlar kötüleşiyor, gaddarlaşıyor, zalimleşiyor, efendim insafsızlaşıyor, haram helal ayırmaz oluyor. Başkalarının gözyaşını efendim gözyaşından kalbi efendim yumuşamaz oluyor. Sırf kendisini düşünen insan oluyor. Her türlü kötülük oradan çıkıyor ve her türlü sıkıntının karşısında nasıl davranmamız gerektiğini de Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bize öğretmiş. Çünkü evveli ve ahiri bilen Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ona istikbale ait bilgileri de vermiş. Ahir zamanda şunlar olacak, efendim şunlar olacak, şu olaylar zuhur edecek diye birçok hadis-i şeriflerde, sahih hadislerde bize bunları bildirdiğini de hatırlarsınız. Burada da ümmetin fesada uğrayacağını da dikkat edilirse ifade etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Halbuki bazı hadis-i şeriflerde de sahabe-i kiramı teşvik ediyordu, teselli ediyordu. Üzülmeyin, siz bir zaman gelecek, Kisra'ların saraylarına, Kayserlerin saraylarına, yani Bizans'a, efendim Sasani İmparatorluğu'na hakim olacaksınız diyordu. Efendim ve oldu. Ama hatta bu bayrak, bu İslam denizleri aşacak, okyanusların üstünde dalgalanacak diye bildirmişti. Oldu. Endülüs'e kadar geçti. Avrupa'ya geçti. Efendim Malta Adası, Sicilya Adası, İtalya'nın bir kısmı, İsviçre'nin bir kısmına kadar, Fransa'nın yarısına kadar efendim Avrupa İslam'la tanıştı. Arapların fütühat devrinde efendim mücahitler oralara kadar gittiler. Endülüs'te bir biliyorsunuz efendim devlet kuruldu, İslam devleti. Hala kalıntılarını, efendim saraylarını, medeni eserlerini hayranlıkla efendim ziyaretçiler izliyorlar. Her tarafa yayıldı. Onu da söylüyor Peygamber Efendimiz ama ondan sonra bir bozulmanın da olacağını söylüyor. Bu da tabii Peygamber Efendimiz'in bir efendim hak peygamber olduğunun nişanesidir. Ümmeti bozulacak diye biliyor, ahir zamanda ümmet bozulacak. Hakikaten çevremize bakacak olursak Müslümanım diyen milletleri çoğunu gezdim. Efendim Sudan'a gittim. Efendim Bosna'ya gittim. Efendim Orta Asya ülkelerine gittim. Pakistan'a gittim. Efendim birçok ülkeleri dolaştım. Türkiye'yi biliyoruz tabii. Sizler de biliyorsunuz. Libya'ya gittim, Mısır'a gittim. Efendim Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini biliyoruz. Fıkıh kitaplarını okuyoruz. Nerede orada tarif edilen Müslüman, nerede karşımızda olan hali hazırda yaşayan insan. Çok iyi insanlar var her ülkede. Kesinlikle çok temiz insanlar var. Onlar nereden temiz kalmışlar, temiz olarak yaşıyorlar? Çünkü Kur'an'a ve sünnete sarılıyorlar. Çok da bozulmuş insanlar var. Bir Müslüman ülke diyorsunuz, bakıyorsunuz hiç gayrimüslim ülkeden farkı kalmamış. Sokakta baktığınız zaman. Tabii ararsanız iyi insanların bulunduğu yerlerde iyi insanları görebiliyorsunuz. İşte o umumi bozulmadır. Ümmetin fesadıdır. Çünkü umumi olarak iyi idi bir zamanlar. İslam hayatın her yerine damgasını vurmuştu. Her şey güzeldi. Ahlak güzeldi. Şimdi ahlaksızlık tabii karşılanıyor ve çok büyük ahlaksızlıklar gözler önünde işlenebiliyor. İşte o zamanda diyor Peygamber Efendimiz, o zamanı, o ilerideki zamanı söyleyerek sünnete sarılmanın önemini anlatıyor. Benim sünnetime sarılan efendim kimseye şehit sevabı vardır buyuruyor. Onun için muhterem kardeşlerim, nerede olursak, toplumumuz ne durumda olursa olsun, istersek Amerika'da veya Avustralya'da veya Avrupa'da olalım, nerede olursak olalım, çevremiz nasıl yaşarsa yaşasın, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sarılmalıyız. Bunun çaresi nedir? Sahih bir, yani herkesin baş tacı ettiği, öpüp başına koyduğu bir hadis kitabını almak, okumak, efendim okunduğunda uygulamaktır. Yani bunun tek başına yapılabilecek en güzel kullanma şekli budur. Daha güzel şekli, İslam'ı güzel bilen ve güzel yaşayan insanlarla bir araya gelip bir İslami toplum oluşturmaktır. O zaman çok daha rahat olur. Hanımlar, çocuklar rahat ederler. Efendim büyükler rahat ederler. Çünkü beraberlikten çeşitli faydalar, feyizler, bereketler hasıl olur. Üçüncü hadis-i şerif, Ebu Ümeyye Eş-Şabani'den efendim rivayet edilmiş rahmetullahi aleyh. Diyor ki Se'eltü Eba Salebetel Hüşeniye Kale Kultü. Ebu Salebe el-Hüşeniye, ben sordum diyor ismini saydığı bu şahıs. Ya Eba Salebe keyfe tekulü fi hazihil aye aleyküm enfusekum. Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti kerime efendim şeyde Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimenin parçası. Aleyküm enfusekum la yedurrukum men dalle izehtedeytüm. Siz kendi nefsinize dikkat edin, kendinize bakın. Siz hidayet üzere olursanız sapık olan insanlar size zarar veremezler buyuruyor. Bu ayet-i kerimeyi soruyor Ebu Salebe'ye, Ebu Ümeyye isimli şahıs. Bu ayet-i kerimeyi nasıl izah edersin, ne demek bu diye soruyor. O da cevap vermiş ki Ema vallahi lekad se'elte anha habiren. Allah'a yemin olsun ki sen bu soruyu, bu konuyu bilen bir kimseye sormuş bulundun diyor. Demek ki kendisi bunu biliyormuş. Nereden biliyormuş? Anlatıyor. Se'eltu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de bunu Peygamber Efendimiz'e sormuştum. Peygamber Efendimiz'e bu aleyküm enfusakum ne demek diye sormuştum. O cevabını vermişti. Sen de bana sordun. Bu konuyu bilen bir kimseye sormuş oldum vallahi diye. Efendim böyle bir kuvvetli üslupla anlatmış. Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu naklediyor bu sahabi Ebu Salebe el-Huşeni. İ'temiru bil ma'ruf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. İ'temiru bil ma'rufi ventehu anil münkeri hatta izâ ra'eyte şuhan muta'an ve heven mütteba'an ve dünya müsereten ve icabe külli zire'in bire'ihi fe aleyke bi nefsike ve de ankel avam fe inne min verâikum eyyâmez sabru fihinne mislül kâbıdı alel cemri lil amili fihinne mislü ecri hamsine racülen ya'melûne misle amelihi. Peygamber Efendimiz'in sözü burada bitiyor. Bu sözlerini İbn-i Mace ve Tirmizi rivayet etmişler. Hadis-i Hasen demişler. Ebu Davud da, o da büyük bir hadis alimi, biraz daha bir ilave ile açıklama yapmış. Kıyla ya Resulallah ecru hamsine racülen minna ev minhum. Ya Resulallah bizden 50 adam mı onlardan mı? Kale bel ecru hamsine minkum buyurmuş. Şimdi bu hadis-i şerifi açıklayalım. Ana çerçeveyi böyle başı sonu belli olsun diye söyledikten sonra açıklamaya geçelim. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? İ'temiru bil ma'ruf. Aklın ve şeriatin güzel ve doğru bulduğu maruf denilen işleri emredin, emri maruf yapın. Ventehu anil münker. Aklın ve şeriatin çirkin, kötü olarak değerlendirdiği, çirkin olan, kötü olan şeyler. Yani hangi ölçüye göre çirkin ve kötü? Akla göre kötü, dinimize göre kötü olan. Çünkü bizim dinimize göre kötü olan efendim bir efendim gayrimüslimin ülkesinde tabii karşılanabilir ama bizde kötü. Yani bir kafire göre tabii karşılanabilir ama mümine göre yanlış. Onun için akla ve İslam'a göre güzel olan şeyi emredin. Akla ve İslam'a aykırı olan şeyi de engelleyin. Yapmayın deyin, yaptırtmayın. Emr-i maruf nehy-i münker yapın demek yani kısacası. Hatta izâ ra'eyte şuhhan muta'an. Yani peşine takılıp gidilen efendim bir cimriliği ve heven mütteba'an ve nefsin hevasına uymayı ve dünya müsereten ahiret bırakılıp da dünyanın tercih edilmesini görünceye kadar. Şimdi burada hatta edatı şu oluncaya kadar demek. Yani bunları görünceye kadar efendim ve icabe külli zireyin bir reyihi her akıl sahibinin, fikir sahibinin, oy ve görüş sahibinin kendi oyunu beğendiği efendim zamana kadar emri maruf nehy-i münker yapın. Nasıl emri maruf nehy-i münker yapacak insan? Konuyu bilecek. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde böyle buyuruyor diyecek ama toplum bozuldu. Cimrilik var. Herkes hevai nefsine uyuyor. Ahiret unutulmuş. Dünya tercih ediliyor. Ve herkes kendi fikrini beğeniyor. Benim görüşüm doğru diyor. O zaman artık sen ayet okusan, hadis okusan adam ayeti, hadisi kabul etmiyor ki. Yani onlara uymayan niyeti yok ki. O durumu görünceye kadar emr-i maruf nehy-i münker yap buyurmuş Peygamber Efendimiz muhatabına. Ama o durumu gördüğün zaman fe aleyke bi nefsike. O zaman sen kendine bak. Yani başkalarına emr-i maruf nehy-i münker yapıyorsun. Dinlemiyorlar. Burunlarının doğrusuna gidiyorlar. İslam'a aykırı işler yapıyorlar. O zaman sen kendine bak, kendine hakim ol ve da ankel avam, avamı artık terk et. Söyledin, dinlemediler. Vazifeni yaptın, dinlemediler. Söyledin, dinlemediler. Çünkü fe inne min veraikum, çünkü sizin arkanızda eyyame sabru, yani sabır günleri vardır. Fihinne mislül kabıdı alel cemri, o zaman İslam'a sarılanlar sanki elinde kor ateşi tutmuş gibi olacaklar. Yani eli yanar ateşi tuttuğu zaman. İşte öyle gün, sabır günleri gelecek ki İslam'a tutunanlar elinde ateş tutmuş gibi cayır cayır yanacak. El avucunun içi gibi. Yani Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak zor olacak. Lil amili fihinne, o günlerde İslam'ı uygulayan, ibadetlerini yapan kimseye mislü ecri hamsine racülen, 50 adamın ecrinin karşılığı verilir. Yani bir kişiye 50 kişinin sevabının karşılığı veriliyor. Ya amelune misle amelihi, kendi amelini yapan daha 50 insan varmış gibi onların yaptığı, hepsinin yaptığı sevaplar kadar sevap verilir. Demek ki 50'si sevap veriliyor. O sabır günlerinde, zor günlerde efendim böyle ibadet ve taatini yapan kimselere. Şimdi o ilaveye gelelim. Ebu Davud rahmetullahi aleyh'teki, o alimdeki ilaveye gelelim. Bu sözleri duyunca sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'den 50 kişinin, 50 adamın sevabı veriliyor deyince, kıyla ya Resulallah ecru hamsine racülen minna ev minhum, biz sahabelerin içinden 50 adamın ecri kadar mı ecir verilecek? O devirdeki o insanların sevabı, 50 tanesinin sevabı gibi mi sevap verilecek diye sormuşlar. Yani tabi sahabe nedir? Hayrul kuruni karni, devirlerin en hayırlısı benim asr-ı saadetimdir ve benimle beraber olan insanlardır. Yani sahabedir. Sümmellezine yelûnehum, sonra tabiindir. Sümmellezine yelûnehum, sonra tebe-i tabiindir. Hadis-i şeriflerde bu kesin. Yani asr-ı saadetin Müslümanları en kıymetli insanlar. Hiçbir kimse onların derecesine yükselemez. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'i yüz yüze gördüler, dünya gözüyle gördüler, sohbetlerini dinlediler, öyle feyiz aldılar. Onlar kıymetli. Biz sahabelerden 50 kişi mi ya Resulallah, yoksa o devirdeki o insanlardan, o Müslümanlardan 50 kişi mi ya Resulallah diye sorunca Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bel ecru hamsine minküm. Hayır, sizin öteki söylediğiniz gibi değil. Aksine sizden 50, sahabeden 50 efendim adamın sevabı kadar sevap verilecek diye Peygamber Efendimiz müjdelemiş. Demek ki aziz ve sevgili kardeşlerim, insanlar, Müslümanlar bulundukları ülkelerde dindarlıklarından dolayı sıkıntıya uğrarlarsa sabredecekler. Efendim, veyahut fitne fesat, veyahut aksine propaganda, reklam, efendim şeytani efendim böyle şaşırtmacalar, kışkırtmacalar veyahut çevredeki herkesin böyle dünyaya dalması, efendim bilmem herkes yaparken elin aptalı ben miyim deyip onlara kapılmak falan gibi durumlar olabilir. Yani toplumun akışına kendisi kaptırmak gibi şeyler olabilir. Öyle yapmayacak Müslüman. Efendim Kur'an-ı Kerim'e sarılacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyesine sarılacak. Öyle yaşayacak. O zaman böyle yaşadığı zaman bir kişiye sahabeden 50 kişinin sevabı kadar sevap veriliyor. Efendim öyle yaşadığı zaman Peygamber Efendimizin etrafına hicret etmiş insan gibi sevap kazanıyor. Öyle yaşadığı zaman efendim şehit olmuş, kanını canını Allah yoluna feda etmiş insan gibi sevap kazanıyor Müslüman. O halde ne yapmamız lazım? Bu güzel hadis-i şeriflerden bir bakıma müjde, bir bakıma bize yol gösteren hadis-i şerifler. Bu hadis-i şerifleri duyduktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Tabii İslam'ı güzel öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri İslam'ı bize efendim en büyük nimet olarak gönderdi. İslam olmasaydı işte diğer toplumlar gibi efendim dünyanın başka ilkel kabileleri, vahşiler, kötü adetleri yapan efendim uygulayan milletleri var. Efendim hayret ettiğimiz, dudak ısırdığımız onlar gibi olabilirdik. İslam en büyük nimet ve Peygamber Efendimiz'in gelmesi rahmetün lil müminindir. Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Saadet'inde şöyle efendim mihraba yakın yerde duvara da yazılmış ki Peygamber Efendimiz'in isimlerinden birisi de rahmetün lil müminin, müminlere rahmettir. İslam müminler için, insanlar için, bizler için rahmettir. Kur'an-ı Kerim bizler için rahmettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bizler için rahmettir. Biz bu rahmetlere, nimetlere mazhar olmuş insanlar olarak ne yapmalıyız? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz. Peygamber Efendimiz'i tanımalıyız. Hadis-i şeriflerini öğrenmeliyiz. Ve böylece Allah'ın nasıl insanı sevdiğini, nasıl düşünen, nasıl davranan insanı sevdiğini doğru olarak algılamalıyız. Çünkü bu devirde işte fikirlerin çoğaldığı devir, herkesin kendini beğendiği, kendi fikrini doğru sandığı devir, herkes başkalarını da o tarafa çekmeye çalışıyor. Ama basiretli bir insan, bilge bir insan, bilgin bir insan yanlış olduğunu çok açık olarak görüyor uzaktan. Yanlış yapıyor bunlar diyor ama söz dinletemiyor. O halde biz ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'i bugünden itibaren, bu sözleri duyduğumuz günden itibaren efendim daha iyi bir öğrenmeye gayret edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini daha bir uygulamak aşkı ve şevkiyle dikkatle dinleyeceğiz, okuyacağız ve hayatımıza uygulayacağız. Ve Allah'ın sevdiği salih, halis, muhlis, abid, zahid, aşık, sadık bir kul olmaya gayret edeceğiz. Böyle yaşayacağız ki hayat bir imtihandır. Böyle yaşayıp Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığımız zaman sevenin sevdiğine kavuştuğu bir kavuşma olsun, düğün günü olsun, şevi aruz olsun ve efendim Cenab-ı Hak kendisini seveni sever. Kendisinin rızasını düşünenden razı olur. Kendisinin rahmetini umanı rahmetine erdirir. Kendisinden cenneti isteyeni cennetine sokar. Kendisinden cehenneme atılmaktan sığınanı atılmamayı isteyen de cehennemden korur. Hadis-i şeriflerde bu müjdeler verilmiş. Allah-u Teala Hazretleri bizi cehenneminden, kahrından, gazabından, azabından, ikabından uzak eylesin. Rahmetine erdiği, sevdiği, razı olduğu kulları zümresine dahil eylesin. Hem salih insanlar olarak yaşayalım bir, hem de bundan daha güzel bir rütbe var. Muslih insan olalım. Yani başkalarını da ıslah etmek için, başkalarını da doğru yola getirmek için, başkaları da salih insan olsunlar diye çalışmak. O daha yüksek bir mertebedir. Yani daha cevval, daha faal olalım. Daha çok İslam'a hizmet edelim. Ki önümüzdeki günler inşallah, önümüzdeki çağlar İslam'ın çağıdır. İslam'ı insanlara götüren insanlardan birisi de biz olalım. O sevapları biz alalım. Allah-u Teala Hazretleri gayretinizi, aşkınızı, şevkinizi ziyade eylesin. Sevdiği şekilde yaşamanızı nasip eylesin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eylesin. Ahirete irtihal ettiğiniz, göçtüğünüz zaman cennetlik eylesin. Arkanızda da sevap kazanmanızı devam ettiren hayırlı evlatlar, hayırlı eserler, hayırlı müesseseler, hayrat, hasenat bırakmayı nasip eylesin. Cümlenize rıdvan-ı ekberine vasıl eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.